जो अल्लाह की आयतें सुनता है जबकि वो उसे पढ़कर सुनाई जा रही होती हैं, फिर भी वो तकब्बुर के आलम में इस तरह कुफ्र पर अड़ा रहता है जैसे उसने वो आयतें सुनी ही नहीं। लिहाजा ऐसे शख्स को दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो।